Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, ben Kenan Başaran. Radyo Havan'da tekrar birlikteyiz. Bir haftalık aradan sonra paslaşmalar başlıyor. Geçtiğimiz hafta milli takım haftasıydı. Süper Lig oynanmadı. Gözler 2014 Dünya Kupası elemelerindeydi. Türkiye iki maç öncesi şansını çok zora sokmuş. Artık elenmiş gözüyle bakılan bir ülkeydi. Ama oturup kağıt kalem elinize alıp bir hesap yaptığınızda bazı ihtimalleri kafanızda bir araya getirdiğinizde yine de bir şans sahibi olabilirdi. Mesela işte Türkiye Andorra'yı yener, Romanya ile Macaristan bir berabere kalır. Orada puan farkı iki ülkeyle de düşer. Sonra siz Macaristan'da evinizde Macaristan'ı yenersiniz. Hollanda Romanya'yı yener. Puan farkı kalmaz. Bire düşer bu ülkelerle. Ve sonra siz Romanya'yı deplasmanda yeneceksiniz. Estonya'yı. Gidişata göre Hollanda'nın da Macaristan'ı yeneceğini hesaplarsanız gidişata göre belki bir Hollanda beraberliği, yani Hollanda yenerseniz çok iyi olur ama Hollanda ile beraber de kalırsanız evinizde bu gruptan ikinci olarak çıkabilirsiniz. Sonra neye bakacaksınız? Sizin ikinciliğiniz toplam 9 grup içerisindeki en iyi ikinciler arasına giriyor mu, girmiyor mu? Eğer giriyorsa bir baraj maçı oynayacaksınız ve Dünya Kupası'na gitme şansı elde edebileceksiniz. Türkiye Andorra'yı yendi 2-0 ve o ihtimal de gerçekleşti. Romanya, daha doğrusu Macaristan, Romanya ile evinde 2-2 berabere kaldı. Geriye kalmıştı ikinci maçlarda istenilen sonuçların çıkması. Ve salı akşamı Türkiye evinde Macaristan'ı ağırladı. 1-0 öne de geçti. Hollanda Romanya'yı 4-0 yendi. Ancak işte Türkiye kendine düşeni yerine getiremedi. Macaristan'da 1-1 beraber kalınca ikinci kez kapısına ayağına gelen şansı tepmiş oldu. Macaristan'dan öyle bir gol yedi ki evlere şenlik bir gol yedi. Taç atışından gelen top gol oldu. Semih'in büyük hatası vardı. Kişisel, bireysel hatası vardı. Teknik direktör o taç atışı sırasında oyuncu değişikliği yaptı. Hem de sahanın en iyi oyuncularından birini, Alper Potu oyundan aldı. Ve tartışmalar başladı. Neydi o tartışma? Dünyanın hiçbir yerinde, abartılı olsa da, bir teknik direktör rakip hücumdayken, rakip kendi yara alanından bir atış kullanırken, bir taç atarken oyuncu değiştirmez. Siz rakibin ceza sahası civarındayken oyuncu değişikliği yaparsınız. Çünkü yapacağınız organizasyon için hem zaman bulmuş olursunuz, düşünme payı çıkmış olur. Ama Macaristan bizim ceza sahamıza yakın bir yerden taç atışı kullanıyorken Abdullah Avcı oyuncu değişikliğine gitti. Maçtan sonra Abdullah Avcı'nın açıklaması şöyleydi. Ben tatmin oldum. Oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi aslında çok alkışlanabilecek bir açıklama. Çünkü bu ülkede her şey kazanmak üzerine kurulu. Kaybettiğinizde de bundan memnuniyet duyulacak bir şeyler çıkartmak kolay değildir. Hele ki göreve gelirken ben bu takımı birinci olarak Dünya Kupası'na götüreceğim diyen bir hoca varsa, Abdullah Avcı'nın oyundan, sonuçtan, daha doğrusu mücadeleden tatmin olması mümkündür. Fakat Madem ki biz bu Dünya Kupası'na gidemiyoruz, artık bir sonraki hedefe kilitlendik. O da 2016 Avrupa Şampiyonası. O vakit Avcı yönetiminde nasıl bir milli takım ortaya çıktı? Yani yeni bir milli takım ortaya çıktı mı? Dün akşama baktığımız zaman Emre'nin oynamayışından dolayı orta alanda farklı bir üçlü gördük. Selçuk, Nuri, Alper. Özellikle Alper parmak ısırtan bir futbol oynadı. Tabii devamının gelmesi önemli. Böyle ilk maçlarında iyi görüntü çizen ama arkasını getiremeyen birçok oyuncu gördük. Sercan mesela bunlardan biri. Nuri ilginç. Nuri benim anladığım kadarıyla bu yapıda bu milli takıma pek faydalı olamayacak. Bir tek Dortmund'da faydalı olabiliyor. Daha doğrusu Twente'de yanılmıyorsam iyiydi. Şöyle yani ikinci, üçüncü rolde olunca Nuri çok fazla kendini gösteremiyor. Yani acaba Nuri'ye bir iki maçta liderlik verirse ne olur? Emre Belözoğlu'nun, Selçuk'un oyun lideri olduğu bir ortamda Nuri çok silik kalıyor. Bir de Nuri'nin başrolde olduğu bir ilk 11 ile çıkılsa acaba ne olur? Bunu görmek isterim. Ama bu olmayacaksa bence Nuri ile ya yeniden adam akıllı oturup konuşulmalı. Nuri de dinlenmek lazım. Nedir bu silik oyun? Yani oyuna ağırlığını koyamama hali sorgulanmalıdır ve bundan sonra da böyle gidecekse hiç milli takıma çağırmasın daha iyi. Bunun dışında dün akşamın en iyileri kaleci Onur'du. O da üstüne düşeni yaptı. Semih büyük bir hata yaptı. Bireysel bir hata yaptı. Yapılacak bir şey yok. Bu futbol hatalar oyunu. Bazen takım olarak bazen bireysel olarak yaparsınız. Ama biz yediklerimiz kadar atamadıklarımızı da konuşmak zorundayız. Burak Yılmaz çok sayıda offside pozisyona düştü. Hani Ronaldo'ya çok özendi, ortada seviyor onu, oyununu, stilini. Zaten gol sevinçlerini hep onun gibi yapıyor. O halde biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Ronaldo bu kadar offside'a düşmez mesela. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Bir ara verelim, aradan sonra tekrar devam edelim. Rüzgarlı bir günün kuytusunda, ne dün vardı ne de yarın ufkumuzda. Gözlerini ta içime öyle bir ime koydum, koydum. Ben iznim aç ilk sokuluşumda, ilk dokunuşumda doydum, doydum aşka. Şimdi kulağıma bir şey söyle, yak beni, küllerimiz savrulsun gecede. Gönlüm imkansız düştü bu sefer, sevmek olsun ihtimalde. Seyri sefer sana, ne olur anla sana bu sefer. yan yanaydık. Rüzgarlı bir günün kuytusunda. Ne dün vardı, ne de yarın ufkumuzda. Gözlerini ta içime, öyle bir ime koydum, koydum. Ben ismim aç, ilk sokuluşumda, ilk dokunuşumda. Doydum, doydum aşka. Şimdi kulağıma bir şey söyle, yak beni. Küllerimiz savrulsun gecede. Gönlüm imkansız düştü bu sefer. Sevmek olsun ihtimalde. Şimdi kulağıma bir şey söyle, yak beni. Küllerimi savrulsun gecede. Anılarda zaten malum olmuşuz. Sevmek olsun ihtimalde. Seyrı sefer sana. Ne olur anla sana. Bu sefer. Paslaşmalar devam ediyor. Ben Kenan Başaran. Radyo Havan'dasınız. Milli takımı konuşuyoruz. Şimdi Andorra'ya 2-0 yendiğimizde ertesi gün bazı yayın organları coştu. İşte hey garson üstü kalsın şeklinde başlıklar attılar. Rakibi küçümseyen, aşağılayan, yok sayan. Neymiş? Andorra'nın milli takımında garsonluk yapan futbolcular var. Evet, Andorra, San Marino gibi küçük ülkelerde bu tür şeyler çok oluyor. Çünkü oralarda lig falan olmuyor. Sadece bir milli takım oluşturabiliyorlar kendilerine. Ve bu da futbol yeteneği olan kimlerse bunlardan seçiliyor. Peki bizim milli takımlarımızda, bizim liglerimizde oynayan oyuncular nereden geliyor? Onların da birçoğu garsonluk yapmıştır. Orada burada çalışmıştır. Zaten bu oyunun temel nosyonlarından biri de biraz fakir aile çocuklarının işi. Ama Andorra'da gelin görün ki öyle bir fakir aile çocuğu da değil bu garson. Yani Andorra'nın yıllık, daha doğrusu kişi başına düşen yıllık milli geliri 45 bin doların üzerinde. Bizim ülkemizde ise suni olduğunu bildiğimiz bir 12 bin dolar. Yani ülkemizde kişi başına düşen milli gelir 12 bin dolar. Ama ben bunun suni olduğunu düşünüyorum. Çünkü o milli gelirin büyük kısmı küçük bir azınlığın elinde birikiyor. Onlara gidiyor daha doğrusu. Yani bir dağılım sorunu var ülkede. Evet, yıllık toplam milli gelir nüfusa bölündüğünde işte 12 bin dolar düşüyor kişi başına, ama gelin görün ki alt tabakaya yansıması bu şekilde değil. Üst tabakadan bir kişinin yıllık geliri atıyorum 80-100 bin dolarken işte en alttakilerin herhalde 3-4 bin dolardır diye düşünüyorum. Andorra'da milli gelir dağılım sorunu yok bize göre. Bizde milli gelir dağılım sorunu var. Bu problemi yıllardır aşamıyoruz. Sayın Suat Kılıç, Spor ve Genç Spor Bakanı, işte Andorra'daki futbol sahasından biz 142 tane yaptık bir senede. Büyüksün Türkiye dedi. Twitter'dan böyle mesaj attı. Yani kendinizi Andorra ile kıyaslayıp Çetin Altan'ın dediği gibi Türk'ün Türkiye propagandası tarzında bir hal ortaya koymanın alemi yok. Çünkü Andorra, San Marino bunlar Avrupa'nın içindeki küçük, sembolik bir nevi ülkeler, yani isteseler İspanya'yla birleşebilirler vesaire, ama böyle bir güzellik bunlar, öyle diyelim yani, coğrafyadaki, Atlas'taki güzellikler. Yani bu ülkelerle kendinizi bu anlamda kıyaslarsanız, onlar da der, çıkıp işte sizin milli geliriniz ne kadar, bakın bizim bu kadar der. Peki Andorra'ya yenip hey garson üstü kalsın diyenler şimdi Macaristan beraberinden sonra nasıl manşetler atacaklar, başlıklar atacaklar? İşte biz biraz zihniyetle ilgili hep aşamadığımız sorunlar var. Doğru bir dili bir türlü kuramıyoruz, oluşturamıyoruz. Her anlamda bu böyle. Bir Andorra Türkiye maçında ölçümüzün ne olacağını, kriterlerimizin ne olacağını bilemiyoruz. Sanki bir dünya devini yıkmışsınız ve böyle büyük manşetler atabiliyorsunuz. 2014 Dünya Kupası'nı %99 evimizden izleyeceğiz yine. Yani orada bizi temsil eden bir milli takım olmayacak. Peki ne olur arkasından? Abdullah Hacı istifa eder mi? Şu aşamada etmeyecek. Eğer matematiksel olarak da bu iş biterse ve de federasyon kendisine bir güvensizlik beyan ederse muhtemelen bırakır. O kolta yapışıp kalacak bir isim değil Abdullah Avcı. Diğer yandan tabi siyasetin de desteğini almış bir isim. Siyaset eğer orada kal derse kalır. Türkiye futbol ortamında biliyorsunuz gerçekler başka. O yüzden de ben istifasının sadece onun düşüncesine bağlı olduğunu düşünmüyorum. Bu da böyle biline. Evet, son bir ara vermeden önce milli takımlardan gidiyorsak şayet U20 Dünya Kupası Türkiye'de yapılacak. Bu yaz Türkiye'de yapılacak. Geçtiğimiz pazartesi akşamı kura çekimi vardı. Ben de oradaydım. Güzel bir kura çekimi oldu. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Hakan Şükür, Rüştü Reşber gibi isimler o kura çekiminde bir fiil yer aldılar. UEFA Organizasyon Komitesi Başkanı Jim Boyce'a bir nevi asistanlık yaptılar. Şehirler belliydi zaten. Hangi şehre, hangi grupların düştüğü belirlendi. Antalya, Rize, Trabzon, Bursa gibi şehirler vardı. 7 şehir tespit edildi. İstanbul malum. Türkiye maçlarını, grup maçlarını Rize, Trabzon, daha doğrusu Rize'de oynayacak. İlginç bir seçim tabii ki ama hoş bir yer. Rize Atatürk Stadı'nda çok şirin bir stat. Gerçi adı Atatürk mü bilmiyorum. Değiştirildi çünkü. İsimsiz de en son. Şehir stadı olabilir tekrar. Öyle değiştirmiş olabilir. Türkiye, El Salvador, Kolombiya ve Afrika'dan gelecek bir takımla aynı grupta yer alıyor. Kura iyi mi kötü mü kimse doğru düzgün fikir beyan etmedi ama teknik direktör Feyyaz Uçar iyi bir kura çektiklerini ve gruptan çıkacaklarını söyledi. Yapılan konuşmalarda temenniler Türkiye'nin kupayı kazanması yönündeydi. Bakalım göreceğiz. Biletler henüz tükenmiş değil. Bilet satışları çok düşük gidiyor. Ama işte burası Türkiye. Hep yumurta kapıya gelince harekete geçeriz inancından dolayı. Turnuvanın başlamasına yakın biletlerin daha çok satılacağı beklentisi de var. Dilerseniz son bir ara verelim ve programımızı kapatalım. boşluğa. Sen aydınlığa, ben sana hasret. Yerler için demirleri, bendeki ateş. Bir gün açılır açılmaz sandığım kapılar. Vurunca güneş, bir karanlık daha erişti güne. Saat neredeyse beş. Sen aydınlığa, ben sana hasret. Gel eritir demirleri, bendeki ateş. Gün bizim, güneş bizim, gözümüzde ateş bizim. El ele olduğumuz o gün gülmek bizim. Dün bizim, yarın bizim, yana yana sevmek bizim. Hasrete göz yürek bizim. Süsledim gelin misali gençliğimi, sandığıma kaldırdım. Sensiz geçen yılları sildirdim sana, yeni zaman. Gel eritir demirleri, bendeki ateş. Gün bizim, güneş bizim, gözümüzde ateş bizim. El ele olduğumuz o gün gülmek bizim. Yana yana sevmek bizim, hasrete vurduğumuz göz göz yürek bizim. Gün bizim, güneş bizim, gözümüzde ateş bizim. Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Ben Kenan Başaran. Son bölümde şöyle bir Süper Lig'e bakalım. Süper Lig'de aslında Cuma günü, ayın 31'i pardon, 31'ine kadar Beşiktaş'ın halletmesi gereken mali bir sorun var. 31 Mart akşamına kadar eğer Beşiktaş 35 milyon euroluk borç ve ödemelerini halledemezse Avrupa kupalarına hak etse de gidemeyecek. UEFA finansal fair play kriterlerini yerine getiremediği için gidemeyecek. Bugün de gazetelerde yansıyan haberlere göre Hürriyet'te bizzat dün ben de o haberi hani gazeteye koyan kişilerden biri olarak Beşiktaş yönetimi büyük ölçüde sorunu çözdük. Paranın yarısını bulmuş durumdayız. Geri kalan yarısında en kötü biz cebimizden yöneticiler olarak aktarırız. Derneğe aktarırız. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'ne aktarırız. Şirkette, Futbol AŞ'de dernekten borçlanır ve bu iş çözülür diyorlar. Yani yine geçici, suni bir çözüm. Yöneticilerin cebinden yaratılan bir kaynakla bir çözüm ama yapılacak başka bir şey de yok açıkçası. Gelen, içinde bulunan yapı bundan başka da bir çözüm bırakmıyor. Çünkü kulüp büyük bir borç altında. Büyük davalar söz konusu. Eski yönetimden kalan bir sıkıntı bu. Bu yönetimde elinden geldiğince sorunları aşmaya çalışıyor. Ve şu ana kadar da bence önemli mesafeler almış durumdalar. En azından Beşiktaş'ın o yitirilen sempatisi geri getirildi. İnsanlar artık Beşiktaş'a biraz daha sempatiyle bakıyor. O herkesin ikinci takımı hüviyetini yavaş yavaş kazanıyor diye düşünüyorum. Geçen hafta yapılan 110. yıl kutlamasına eski başkan Süleyman Seva geldi. Yıllar sonra Yunanistan'a geldi. Bu önemliydi. Açıkçası bu Beşiktaş'ın önemli kazanımlarından biri oldu. Bunun dışında tabii Beşiktaş'ta tek bana göre problem şuydu. Takım önümüzdeki sezonun takımı hazırlanmalıydı. Bu sene bu feda yılında şampiyonluk yarışı içerisine kendilerini hapsetmeden genç oyunculara daha çok şans tanıyarak bir iki yıldız kazanılsaydı Beşiktaş bu feda yılından hakikaten yeniden her anlamda yeniden yapılanmış bir şekilde çıkardı. Hafta sonu yeniden lige döneceğiz. Yeniden ligdeki kısır döngünün içine gireceğiz. Bakalım nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Futbolu bir tarafa bırakıp Aslı Çakır Altekin olayına da kısaca değinmek istiyorum. Aslı Çakır Altekin 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda 1500 metrede altın madalya kazanarak Türkiye'ye tarihi bir başarı kazandırmıştı. Çünkü böyle bir madalyası yoktu Türkiye'nin. O gün yarıştan hemen sonra hatta canlı yayında İngiliz spikerler daha sonra medyası Aslı Çakır Altekin'in doping yaptığını öne sürmüşlerdi. Biraz tepki göstermiştik İngilizlerin kıskançlığı diye. Aradan epey bir zaman geçti ve geçtiğimiz günlerde Posta Gazetesi'nde bir haber Aslı doping yaptı diye. Federasyona gelen bir yazıya göre işte Aslı Çakır Altekin'in dopingde olduğu ve gerekli cezana verilmesi gerektiği yazılıyor denilmişti. Haber büyük maddi hatalarla doluydu. Yani doping yapmış falan değil Aslı. Ama 3-4 aydır kulislerde konuşulan bir konuyu da gün yüzüne çıkartması açısından faydalı oldu haber. Şöyle ki böylece biz öğrendik ki Aslı'nın biyolojik pasaportunda bir sıkıntı tespit edilmiş. Nedir biyolojik pasaport? Artık sporcuların bir biyolojik pasaportu var. O bütün yaşamlarında bir nevi onların vücutlarındaki her türlü değişimi kayıt altına alınan bir pasaport. Yani özellikle işte kan değerlerinizi sürekli ölçülüp yer aldığı bir pasaport. Yani kan değerlerinde sıra dışı değişimler olduğu zaman soruyorlar. Senin bu değişimin sebebi ne? Aslında da aslında kan anomalinde bir değişiklik tespit edildi ve şimdi aslında bu sorulacak. Nedir bu işin sebebi diye. Eğer tatmin edici bir açıklama yaparsa herhangi bir sıkıntı yaşamayacak. Yok edemezse bunun ne zaman olduğunu bakacaklar. Olimpiyatlardan önce mi sonra mı? Eğer sonraysa olimpiyat madalyasının alınması pek söz konusu olmayacak. Ama öncesi ise muhtemelen gider. Sonraki günlerde işte aslında bir sorun çıkmayacağı inancı daha çok dillendirmeye başlandı. Ama bu sefer çok daha ne diyeyim tabiri caizse bomba bir gelişme olabilir yakın zamanda. Çok bir başka ünlü başarılı atletimizle ilgili sıkıntılar olduğu iddia ediliyor. Ben şimdi buradan bu ismi zikredip masumiyet karinesini halel getiremem. Eğer açıklanırsa üzerine konuşuruz. Evet, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar karşınızda olacağım. Ben Kenan Başaran. Hepinize hoşça kalın diyorum. Siz Radyo Hava'nın güzel yayınlarını takip etmeye devam edin. Tekrar hoşça kalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.